Sino ba dito ang may bigati sa kanyang puso? Taas ang kamay. Sino ka man? Para sa iyo to. Kung mawawala ka sa piling ko, hindi ito matatanggap ng puso ko. At bawat pangarap ay biglang maglalaho. Mawawalang saysay ang mabuhay sa mundo. Kung masamang panaginip lamang to, sana ako ay gisingin mo. At sa aking pagising, ako'y iyong yakapin. At sabihin mong ako'y mahal mo rin. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Kung ako'y iiwan mo, paanong natayo? Sayang ang pangako sa isa't isa.